Aquesta formació es diu Correos i la cançó és Canción de Cuna, que acabeu d'escoltar a Musicòpolis amb aquest segment que us portem ara mateix, en gent fantàstica com Fangoria, drames i comèdies. Rafael Corbí, la capital de la música. Entre eternidades, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Siempre no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. New York, Miami. me. You know how to do it. It's all about the pirate system. You get what I'm saying? You just call the number that we've given you on the flyer. Later on, there's gonna be some shit going down somewhere in the south of England. You better be there. You wanna see the sun rise into the sound of the beat. You know where it's at. It's all about the underground sound. And if you know what you're listening to, then you know where that place be. Right here. We'll be right back. Hem tingut la música amb els darrers minuts a Musicopolis de Smile Cry amb T'encontré, Princesa, i també de Michael Fall amb Put Your Hands Up. Rimes diversos que ens acompanyen amb un cantautor que ens arriba des de Palafrugell. Es diu Gerard Solano, el seu àlbum és Mira'm els ulls i la cançó Allunya't de mi. Massa temps esperant i tu no em dius la veritat. Saps de mi tot el que hem passat, només digue'm què ha fallat. Que el temps no ha curat la ferida que m'has deixat, que no veus que no puc oblidar-te. Busca't un camí, allunya't de mi, no miris enrere, que això és per sempre. Busca't un camí, allunya't de mi, no miris enrere, que això és per sempre. Busca't un camí. Sento que no et puc obrir, per mi tu sempre hi seràs. Només digue'm la veritat, que la por no ha marxat i la fe ja s'ha acabat. Que no veus que no puc oblidar-te i seguir caminant. Busca't un camí, allunya't de mi, això és per sempre. Busca't un camí, allunya't de mi, no miris enrere, això és per sempre. Busca't un camí, yeah. Busca't un camí. Arriba, estaba, sanena, estaba en la corona. Siente la vibra que tú me vas. nosotros al VIP. Cuida tu ser. Rimes llatins ballables, Àlex Avinyo amb Winnie Domínguez i Lion and Love, aquest subalé que acabeu d'escoltar. Anem amb una de les cançons que van sorgir a finals de l'any passat, de 2012. Sax G és Jesse García. Chase me down like them bottles. 911 call 5-0, cause you bad as hell with your motto. I gotta give it up for you, girl, bravo. So cute letting them thighs show. Take it back to the crib, let it ride slow and beat it up till the springs break Cabo, whoa. Come along if you want to. All you gotta do is make it clear. You can tell that I want you, and I can see it in the way you stare. So it's fast cars, faster bras in them. Seats is all suede, swag is authentic. Beat was just made, he was like, go get it. I throw him the peace sign like Deuce, I'm so with it. Come along if you still down. All you gotta do is make it clear. Yeah, you can tell it's getting real now. Can't keep your hands out my hair. So it's fast cars, faster bras in them. Seats is all suede, swag is authentic. Beat was just made, he was like, go get it. I throw him the dub sign like Deuce, I'm so with it. Look, girl, if I took you there, would you follow? Chase me down like them bottles. 911 call 5-0, cause you bad as hell with your motto. I gotta give it up for you, girl, bravo. So cute letting them thighs show. Take it back to the crib, let it ride slow and beat it up till the springs break Cabo, whoa. Come along if you still down. All you gotta do is make it clear. Yeah, you can tell it's getting real now. Can't keep your hands out my hair. So it's fast cars, faster bras in them. Seats is all suede, swag is authentic. Beat was just made, you said go get it. I throw them the dub sign like Deuce, I'm so with it. Amb aquest segment de Musicòpolis de la teva ràdio Fórmula Musical amb Miguel Bosé, amb la companyia de Juan Luis Guerra, des del Papi Tu, amb aquest Creo en Ti. Exclamación, como en el buen humor creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar, creo en ti, creo en ti. Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor. Y a pesar de todo creo en ti, creo en ti. Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor. Y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, como el águila en sus alas al volar, como en la libertad. Creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo. Ámalo y por siempre hazme que crea en ti. Creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución, como el miedo en el valor. Creo en ti, mi estrella, creo en ti. Mi eternidad, tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo.